Book 2 59 Postitoimistossa Missä on lähin postitoimisto? Onko pitkä matka lähimmälle postitoimistolle? Missä on lähin postilaatikko? Minä tarvitsen pari postimerkkiä. Yhden kortille ja toisen kirjeelle. Kuinka kallis postimaksu Amerikkaan on? Kuinka painava paketti on? Voinko lähettää sen ilmateitse? Kuinka pitkään kestää, kunnes se on perillä? Mistä voin soittaa puhelun? Missä on lähin puhelinkoppi? Onko teillä puhelinkortteja? Onko teillä puhelinluetteloa? Tiedättekö Itävallan suuntanumeron? Odottakaa hetki, niin otan siitä selvää. Linja on aina varattu. Minkä numeron valitsitte? Teidän pitää ensin valita nolla.